Глава 22. Слон. Агіднае забойства. Бандыты з палонікам. Падазрэнне бандытаў. Допыт. Ваенныя аперацыі. Перамога. Так яны правялі ў чаканні 4 дні. І гэтыя дні здаваліся ім самымі доўгімі і самымі пакутнымі за ўвесь час іх жыцця на востраве. Яны праходзілі ў безнадзейнасці, а гэта і ёсць самая горшая пакута для жывога чалавека. На працягу дня яны, вядома, выходзілі з сваёй засады, але асцярожна, тулячыся ды азіраючыся, каб іх не маглі ўбачыць здалёк. Такі напружаны перапынак быў не лепш за сядзенне і чаканне. Пад вечар ішлі начаваць у пушчу да свайго вогнішча, спалі зусім не так добра, як у будане, і раніцою вярталіся на сваю службу. І ўсё часцей задавалі сабе пытанне. А што, калі яны зусім не прыйдуць? Або прыйдуць праз многа тыдняў? Няўжо ўвесь гэты час так і сядзець? Неўзабаве скончацца рэшткі сушанага мяса, а тады што? У такім настроі прыйшлі яны на варту і ў пяты дзень раніцою. А праз паўгадзіны пачулі нейкі тупат. Ішоў ён з таго боку, адкуль павінны былі з'явіцца госці. У хлопцаў моцна-моцна закалаціліся сэрцы. Тупат набліжаўся, цяжкі, глухі, часам чуўся гучны трэск вялікай галіны. Але бачыць, хто ідзе, нельга было. «Або атрад бандытаў, або слон», – прашаптаў Віктар. Вось ужо нешта мільгае між дрэў, вялікае, чырвонае, всё выразней, выразней. «Зубр!» – у адзін голас крыкнулі хлопцы. Нейкі ўрачысты настрой ахапіў таварышаў. Яны бачылі жывога зубра, якіх у межах савецкай Беларусі ўжо няма. Перад 1914 годам у Белавіжскай пушчы было яшчэ 400 зуброў, але за час вайны з іх засталося ўсяго толькі каля 20, ды і тых немцы вывезлі да сябе. «Якім жа чынам ён трапіў сюды?» – дзівіўся Мірон. «А ты не памятаеш, як некалькі часу назад пісалі ў нашых газетах, што ў нас бачылі аднаго зубра? Кажуць, што ён перабег да нас з Польшчы. Белавіжскую пушчу польскія паны прадалі англічанам. І тыя сякуць і вывозяць лес. Трэба думаць, што немцы не паспелі вылавіць усіх зуброў да апошняга. Мусіць, хоць адзін застаўся. І вось цяпер, калі пачалі высякаць яго родную пушчу, ён і ўцёк да нас, дзе лес гэтак не нішчаць». «Я гэта чытаў. Але пасля таго больш нічога не было чуваць аб гэтым. І вось ён перад табою. Не дзіва, што яго тут ніхто не бачыў». Магутны звер ішоў неяк трывожна. То спыніцца, то пачне нагамі рыць зямлю, то схіліць сваю галаву і пачне сапці. Плечы яго здаваліся нейкай скалой, за якой хавалася рэшта цела. Горб не толькі не шкодзіў, але, здавалася, упрыгожваў яго. Хлопцы уявілі сабе, як павінен быў адчуваць сябе гэты зубр, адзін, без сям'і і таварышаў, далёка ад сваёй радзімы. «Апошні зубр!» – прашаптаў Мірон. «Апошні!» – адгукнуўся Віктар. Раптам грымнуў стрэл. Зубр кінуўся ў бок, стаў на дыбы і зваліўся пярэднімі нагамі на калені. У гэты момант разлёгся другі стрэл. Зубр паспрабаваў бы ўстаць, але захістаўся і ціха паваліўся на бок, нібы вялікі падсечаны дуб. Хлопцы сядзелі, як скамянелыя. Яны не бачылі яшчэ людзей, але добра ведалі, хто гэта з'явіўся. Аднак уражанне ад смерці зубра было такое моцнае, што на момант яны зусім забыліся пра становішча, у якім самі знаходзяцца. Яны перажывалі гэтае забойства як забойства чалавека. Патлюгі! Хацеў бы ўскочыць Віктар, але Мірон моцна ўхапіў таварыша за руку і прымусіў сесці. Да зубра ўжо бег знаёмы чорны бандыт са стрэльбай у руках. «Няўжо адзін?» – падумалі хлопцы. Але чалавек паглядзеў на зубра, павярнуўся ў той бок, адкуль з'явіўся, і крыкнуў: «Гатова!» Праз хвіліну падбег яшчэ адзін, незнаёмы, а потым падышлі яшчэ двое. З іх адзін быў той малодшы таварыш чорнага, а другі таксама незнаёмы, але звязаны. На ім былі звычайныя боты, запэцканыя ў балоце, як ва ўсіх, чорнае паліто і кепка. Рукі былі моцна закручаны назад, а рот завязаны хусткай. Яго адвялі крыху ў бок, штурханулі і сказалі: «Сядай!» Палоннік нязграбна сеў на зямлю. Бандыты абступілі зубра. «Здаровая штука!» – сказаў незнаёмы. «Але як скарыстаць яго?» – заўважыў малодшы. «Перацягнем па кавалках», – адказаў чорны. «А скуру?» «Таксама парэжам на кавалкі. Хвацкія будуць падэшвы». Потым пачалі раскладаць агонь і разбіраць тушу. Чорны скінуў світку, закасаў рукавы і ўзяўся за справу. Яму дапамагалі таварышы. Кожны шрам на целе зубра болем адбіваўся ў сэрцах хлопцаў. Чорны акрываўлены бандыт здаваўся катам. Цяжка было разбіраць гэтую магутную жывёліну, а ў іх, як відаць, былі толькі звычайныя паляўнічыя нажы. «Паслухайце», – спыніўся чорны, – «там ёсць добры кінжал». У хлопцаў заняло дух. Чорны накіраваўся да бабровай хаткі. Праз некалькі хвілін ён вярнуўся. «Чорт яго ведае, няма», – сказаў ён. «А рэчы?» – устрывожыліся яго таварышы. «Рэчы на месцы. Толькі чамусьці ў сярэдзіну насыпалася ламачча, нібы хто зверху праламаў». «А можа, хто кратаў?» – падазрона запытаўся незнаёмы. «Можа, і ўзлазіла наверх, якая жывёліна». «Ты добра глядзеў? Всё ёсць? Можа, тыя лайдакі дабраліся?» – перапытаў малодшы. «Мы ж глядзелі тады, калі іх ужо не было. Каб яны знайшлі, дык напэўна ўзялі б. А я перамацаў усе рэчы, толькі кінжала не натрапіў. Мусіць, ён заваліўся дзе паміж галля. Доўга было б шукаць». Але незнаёмы ўсё непакоіўся. «Трэ было б добра перагледзець усе рэчы», – сказаў ён. «Можа, тыя хлопцы знайшлі? Можа, яны яшчэ дзе-небудзь тут?» «Не думаю, каб яны паквапіліся толькі на адзін кінжал», – усміхнуўся чорны і прыняўся зноў за працу. «А рэвальверы глядзеў?» – не адставаў новы. «Скрынкі на месцы, але я іх не адчыняў», – спакойна прамовіў чорны. «Вось бачыш?» «Ты чаго ты не пакоішся?» – умяшаўся малодшы. «Мы ж абышлі ўвесь лес, стралялі, гукалі, каб яны тут былі, дык адгукнуліся, пачуўшы людзей. Усе рэчы тады былі цэлыя, мы і рэвальверы глядзелі». «А ўсё ж такі трэба пераканацца», – паківаў галавой новы. «Добра», – супакоіў чорны. «Зараз скончым і паглядзім. Пойдзем нават паглядзець іх хату». Хлопцы чулі ўсю гэтую размову і рыхтавалі сябе да апошніх рашучых падзей. Галоўнай іх перавагаю было тое, што іх лічылі загінуўшымі. А калі здагадаюцца, што яны жывыя, тады ім ужо не справіцца з трыма такімі бандытамі, у якіх яшчэ і стрэльба была. Хіба толькі ўдасца схавацца. Тым часам бандыты знялі скуру і селі адпачыць. «Трэ было б за гэтага ўзяцца», – кінуўся малодшы на палонніка. «Чаго з ім доўга валаводзіцца?» «Але», – устаў чорны. Палоннік сядзеў на зямлі, апусціўшы галаву. Час ад часу ён торгаў рукамі, але дзе там было вызваліцца. «Падзі сюды, сабака!» – падышоў да яго чорны, узяў за плечы, падняў і патапхнуў да вогнішча. Потым развязаў хустку. Хлопцы ўбачылі маладога чалавека гадоў 28 з прадаўгаватым сухарлявым тварам. Тонкія сціснутыя вусны і зморшчкі на лбе сведчылі аб яго напружанні, але вочы безуважна глядзелі некуды міма бандытаў. «Цяпер ужо можаш крычаць, колькі ўлезе», – засмяяўся незнаёмы. Тады падышоў малодшы і звярнуўся да палонніка. «Слухай, ты можаш палепшыць сваё становішча, калі скажаш, якім чынам даведаўся пра нас. Хто табе ў гэтым дапамог? Назаві чалавека, які выдаў нас». Палоннік не адказваў. Бандыт прамаўчаў. Пасля пачаў зноў. «Геройства тваё ўжо не патрэбнае. Ты ў поўнай нашай уладзе. Ніхто цябе не пачуе, калі скажа, што значна палегчыш свой лёс. А калі не, дык мы здолеем прымусіць цябе», – прасіпеў бандыт. Палоннік усё маўчаў. «Ну?» – грозна крыкнуў чорны. «Адказвай!» «Канчайце хутчэй вашу справу, а я нічога не скажу!» Нарэшце прамовіў палоннік. «Канчаць хутчэй?» – засмяяліся бандыты. «Не, брат, пачакай яшчэ, гэта толькі пачатак». І чорны выцяў палонніка кулаком па твары. Небарака пахіснуўся і паваліўся на зямлю. З носа і рота паказалася кроў. У хлопцаў аж заляскалі зубы ад хвалявання. «Нельга сядзець, не маем права, трэба страляць», – прашаптаў Віктар. «Пачакаем, пачакаем хоць крыху», – усхваляваным шэптам адказаў Мірон. «Досыць далёка, не трапім, а тады канец і яму, і нам. Пакуль ён жывы, пачакаем, можа, будзе лепшы момант». Чорны узяў галаўню і паднёс яе да твару палонніка. «Можа, агонь прымусіць цябе гаварыць? Апрача таго, у нас і яшчэ знойдуцца добрыя спосабы. Часу хапае. Кажы лепш». Палоннік адхіснуўся і зноў нічога не адказаў. «Слухайце», – умяшаўся незнаёмы, – «адкладзём допыт да таго часу, пакуль падыдуць нашы таварышы. Тады зробім гэта па ўсіх правілах мастацтва. А цяпер пойдзем паглядзім наш склад ды будку тых хлопцаў». «Сапраўды, гэтак будзе лепш», – падтрымаў малодшы. «Добра», – згадзіўся чорны, – «а ты тым часам падумай і не чакай хуткай смерці. Разбяром цябе на кавалачкі, але прымусім сказаць. А цяпер звяжам цябе так, каб ты спакойна мог праляжаць да заўтраха». Яны зрэзалі доўгую жардзіну, прасунулі яе палонніку між рукамі і каленямі і завязалі яго так, што ён і паварухнуцца не мог. Хлопцы былі задаволены. Гэта азначала, што бандыты збіраюцца ісці ўсе трое. І сапраўды яны накіраваліся да бабровай хаткі. З вялікім жалем убачылі хлопцы, што чорны ўзяў сваю стрэльбу. Бабровы ручай быў зусім блізка, але, здаецца, адтуль нельга было бачыць палонніка, бо ён сядзеў на зямлі і яго засланяў зараснік, што рос на беразе ручая. Хлопцам не трэба было дамаўляцца, што рабіць, абы толькі паспець, пакуль бандыты вернуцца. Бо калі яны выявяць недахоп сваіх рэчаў, то ўстрывожацца і зараз жа прыйдуць назад. Мігам папаўзлі яны да таго месца, дзе сядзеў палоннік. Яны так спяшаліся, што нават не звярталі ўвагі на шолах і хруст, які яны робяць. Палоннік пачуў і азірнуўся. «Тссс!» – шапнулі хлопцы. Нібы агонь бліснуў у вачах палонніка, але болей ён не вырухнуўся і застаўся сядзець, як сядзеў. Мірон падпоўз збоку, зараз жа перарэзаў вяроўкі і сунуў палонніку рэвальвер. «Уцякайце!» – шапнуў ён. Але, убачыўшы рэвальвер, палоннік застаўся сядзець нерухома. «У вас ёсць рэвальверы?» – спытаў ён, не паварочваючы галавы. «Ёсць. Нават 4. У такім разе хавайцеся ззаду і чакайце, а я буду сядзець, як сядзеў. Гэтак мы лягчэй справімся з імі. Я сам спраўлюся з 2, а на вашу долю застанецца 1. Падсуньце пад мяне рэвальвер. Ці зараджаны ён?» «Зараджаны. Іхні», – — адказаў Мірон і адпоўз назад. Палоннік паправіў сваю жардзіну, заблытаў на руках вяроўкі і застаўся сядзець. Хлопцы схаваліся ззаду. «Чаму ён не ідзе?» – здзівіўся Віктар. Мірон растлумачыў, у чым справа. Хлопцы адразу напоўніліся ўпэўненасцю і нават гонарам. Яны ж пад кіраўніцтвам аўтарытэтнага чалавека прымаюць удзел у ваеннай аперацыі. Сілы цяпер роўныя, да яшчэ перавага ў тым, што вораг нічога не ведае. Каля бабровай хаткі пачуліся трывожныя галасы. Потым адзін бандыт выйшаў з-за кустоў і зірнуў на свой лагер. Палоннік спакойна сядзеў з жардзінай. Бандыт зноў схаваўся. Праз некалькі часу яны зноў выйшлі, пра нешта горача пагутарылі і разышліся. Малодшы з рэвальверам у руцэ накіраваўся да палонніка, а тыя два пайшлі далей у бок стаянкі хлопцаў. Цяпер ужо бандыт трымаў сябе іначай. Ён увесь час азіраўся навакол, прыслухоўваўся, і калі падышоў да палонніка, пачаў хадзіць узад і ўперад. Цяпер ён ужо спецыяльна вартаваў сваю ахвяру. А тыя шукалі хлопцаў. Толькі на гэты раз ужо не гукалі, не стралялі. Палоннік сядзеў з жардзіны, апусціўшы галаву, і, здавалася, думаў невясёлую думку. Хлопцы напружана сачылі за ім і стараліся здагадацца, што ён думае рабіць, каб зараз жа дапамагчы. Калі вартаўнік адышоўся ў другі бок, палоннік крыху павярнуў галаву назад. Хлопцы нават не бачылі яго твару, але сцямілі, што гэта знак да іх. Значыцца, зараз нешта будзе. Вось вартаўнік набліжаецца зноў да палонніка. Правая рука з рэвальверам акурат з гэтага боку. Момант, і палоннік ухапіўся за руку з рэвальверам. Бандыт быў так здзіўлены, што некалькі секунд не зварухнуўся, нібы не даваў веры сваім вачам. А ў гэты момант абодва хлопцы былі ўжо каля яго. Мірон у першую чаргу абхапіў рукою рот бандыта акурат у той момант, калі той збіраўся крыкнуць. «Малайчына!» – пахваліў палоннік. Пасля таго ўжо нядоўга было звязаць бандыта такім жа спосабам, як раней быў звязаны палоннік. Зразумела, рот быў запхнуты і завязаны. «Дзякуй, сябры!» – паціснуў хлопцам рукі новы таварыш. «А цяпер трэба адцягнуць яго далей!» а самім размясціцца гэтак сама, як і раней. Адцягнулі бандыта за сотню крокаў. Замацавалі так, каб ён ні ў якім разе не мог развязацца, і пакінулі. Вызвалены таварыш зноў прыладзіў сабе жардзіну, хлопцы зноў схаваліся ў кустах, і ўсё было ў парадку. Цяпер ужо хлопцы чакалі наступнай сустрэчы без страху. Якая ўжо тут магла быць небяспека? Але чакаць давялося доўга. Відаць, бандыты шнырылі па ўсім тым востраве. Нарэшце з-за бабровага ручая пачуліся галасы, потым з'явіліся абодва бандыты. «Незразумелая рэч», – пачулі хлопцы. «Няўжо гэта яны? Адкуль жа яны маглі ведаць, што ім трэба сцерагчыся?» Падышоўшы да стаянкі, яны агледзеліся, пакруціліся і спыталі ў палонніка. «А дзе наш таварыш?» «Не ведаю», – буркнуў той. Яны падазрона зірнулі на яго і падышлі бліжэй. «Зараз!» – мільганула ў галовах у хлопцаў. «А ў які бок ён пайшоў?» – зноў пачулася пытанне. «У той!» – неахвотна кіўнуў галавой палоннік і паказаў наперад. Бандыты глянулі ў той бок. Зараз жа грыбнуў стрэл, і чорны дзядзька храснуўся на зямлю, ухапіўшыся рукамі за жывот. Стрэльба яго пакацілася па зямлі. Другі бандыт азірнуўся, і ў яго не толькі вочы, але і рот раскрыўся на ўсю шырыню ад здзіўлення і жаху. Перад ім ужо стаяў палоннік з нацэленым рэвальверам у руках, а за яго спіны выбягалі яшчэ двое хлопцаў, таксама з рэвальверамі. «Рукі ўгору!» – грозна загадаў Мірон. «Рукі ўгору, калі хочаш жыць!» Звонкім голасам крыкнуў Віктар. Трэцяму бандыту нічога не заставалася, як здацца. На зямлі хрыпеў і курчыўся ў перадсмяротных сутаргах ранены бандыт.